الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هو الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، وصلى الله تعالى على خير خلقه الذي أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. صدق الله العظيم. سورة بقرة دیم سپارہ آیت نمبر 186-187، سورہ بقرہ آیت نمبر 186-187. ددین مخ کی سبق کی اللہ پاک دروجی فضیلت بیان کر اللہ خپل احسان بیان کر چې تاسو لما د روزی پشان میاش درکړه، یو ښه عبادت می درک چې زما قرب په هغې باندې حاصلیږي. بیا هغه آیاتونو کې الله پاک د بعضی سهولتونو ذکر وکړ، چې دا د مشقت یو عمل دی، عبادت دی. نو که تاسو بیماران یې نو خیر دی، روژه مه نیسئ. که مسافر یې نو خیر دی، روژه مه نیسئ، بیا ونیسئ. الله وایي زه تاسو باندې سختي تنګسیا نه راولم، اسانتیا راولم. دا مسایل هم پکې ذکر شو. منس کې دا یو آیات و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، دی پسې بیا چې دی نو د روژې بعضې مسائل خدای پاک بیانوي. خو دې منس کې دا یو آیات دی مقصد دپاره الله بیان کړی دی چې روژه یقیني یو مشکل عبادت دی، تکلیف دیه عبادت دی. دا د پشکال روژې ډېرې سخت، خو الله فرمایي که روژه ډېر هم سخته ده نو ای زما بنده زه خو تا سره یم که نه. الله وایي انی قریب، ای بنده زه تا ته ډېر نږدې یم، زه به ستا امداد کوم په روژه کې. خو تاسو وګورئ ډېر کمزوري بندگان ده الله، دا د پشکال سختې روژې شپاړس اوولس ګېنټې ورځ دا روژې کمزورو خلکو ضعیفانو ونوي خدا الله اندادو الله ويزتا وسر انداد الله پا اندادو نويش دنه چرت زمونگا ایمان چرت زمونگا کمزوره او بیا داسه دا اگده روجی او دا سخت روجی دا پشکال نوي دا یقینی گرانوه دا الله پا انداد نو الله وي انی قریب زدت سر نزدین کنه زستاسو امداد کوم که دا یو ډیر مشکل عمل دی خو الله فرمایي زه به تاسو ته آسانو الله یې آسانی او الله آسانه کړی وو الله فرمایي بل چې زه ستاسو دعاګانې قبلوم په دې کې ځکه حدیث کې پیغمبر علیه الصلات وسلام فرمایي لصائم عند فطره دعوة مستجابة د روجهدار دپاره د روجه ماتي په ټیم کې یوه مقبوله دعا وي الله یو دعا ولا قبلی نو الله وایي ما نه وغواړئ زه ستاسو دعاګانې قبلوم نو دې ځای کې الله فرمایي چې ټیک ته عبادت مې مشکل ده باندې راوستې دی د تکلیف دی خو الله وایي تاسو زما نه وغواړئ ای زما بندګانو تاسو لږ به زه په دې باندې ډېر اجرونه او ثوابونه درکوم څه ذکر مخکې هم شو دغې نو الله پاک فرمایي واذا سالک هر کله چې تپوسو کی تانه عبادی بندگان زما عنی په باره زما کې فانی قریب زه ډیر نږدې یم یو دیهاتی سړی راغی پیغمبر علیه الصلات وسلام ته یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مونږ ته دا وخایا چې زمونږ رب که مونږ ته نږدې وي خو چې مونږ یې پټ بلو پټه دعا کوو الله ته او که زمونږ الله زمونږ نه لري نو چې په چغه چغه ورته آواز کوو او دعا کوو الله نه خپل حاجتونه غواړو په زوره باندې نو دا آیات نازل شو الله ورته فه زما بندګانو ته ووایه پیغمبره زه ډېر نږدې یم اجیبو ذا قبلهم دعوة الداعي دعاء دعاء دعا كونك إذا دعان هرك لتمات الدعاء ما بلي نزل دعاء داني قبلهم يو دعاء دا سميك أغا الله رتكي طول دعاء داني چمون سغوارو دادا الله وعددا چزد اخبرو بندگان دعاء داني قبلهم د قیامت پر ورځ حدیث کې راځي الله به یو بنده راوغواړي چې کومې دعاګانې ده کړي یا خو یې کړي او خدای ورله څه ورکړي یا خو ورکړي خو د هغې نه علاوه ډېر څه به ورته ورکړي نو دې به وایي یا الله زما عمل خو دومره نه او تا خو ماله ډېر زیات راکړل دا د بل چا خو نه دي دا خو زما نه دي الله به ورته وفرمایي ای زما بنده دا ستا دي ستا ډېرې دعاګانې داسې وي چې تا به غوښتې او هغه ما تا له دلته سټور کولې په دنیا کې مې نه دي درکړې دا واله دا ټول ستا هغه دعاګانې دي چې تا ما نه غوښتې وي او ما دله نوې قبولې کړې هلته دې کې زما حکمتونه دا اوس ټول ستا دي نو وایي هغه بنده به ووایي چې کاش چې په دنیا کې زما یوه دعا هم نه وي قبوله شوې چې اوس راته ټولې په آخرت کې میلاو مونږ خفه کېږو چې خدای زمونږ سوالونه نه قبلوي خو د الله وعده ده چې ستاسو یوه دعا هم زه نه رد کوم خو په شرط ده دی چې په خېټه کې حلال رزق وو حرامو سره بالکل دعا نه قبلېږي دعا او حرام دا اور وبدي دا چا په خېټه کې چې یوه لقمه د حرام وي د هغه دعا نه قبلېږي هغه د سر نه بره نه ځي هغه الله نه اوري نو حلال رزق سره تقوا او پرهیزګارۍ سره چې دعا وکړی شي هغه الله قبلوي یوه م نه رد کوي دا د الله مونږ سره وعده ده نو الله فرمایي چې زه ستاسو دعاګانې قبلوم ما نه وغواړئ اوس غوښتنه الله نږدې دی پتا پتا دعا وغوار ادعو ربكم تضرعا اغوار دخبل ربنا پا عجزه و پا زاره سر بلده که اللہ پاک فرمائی سور اعراف واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين خاموشه سرا دا الله نه اوغواړی که چرته د تخلیې مقام وي ځان له یو انسان بل چا ته تکلیف نه رسي خاموشه نو په زوره زوره دعاګانې اوغواړی چا ته نقصان که نه وي تکلیف نه وي یا اجتماعي دعاوي ټول خلق متوجه وي په زوره زوره دعاګانې اوغواړی د سترګو نه اوښکې بیول پکې جایز دي عاجزي ظاهري او باطني شکل د عاجزۍ جوړ کړه دعاګانو آدابو کې دا دي څومره د عاجزۍ شکل چې ته جوړولی شي هغه همره جوړ کړه ظاهري او باطني د زړه نه دعاګانې اخلاص سره د خپلو حاجتونو دپاره دعا هم ظاهري انقیاد او هم باطني انقیاد او عاجزي الله وایي زه ستاسو دعاګانې قبلوم څومره چې پټه دعا وکړی شي هغه خدای پاک ته ډېره قابل قبول وي د حضرت زکریا علیه الصلاة والسلام د دعا تعریف الله کړی دی په قرآن کې سورې مریم کې اذ نادا ربه نداء خفیا الله فرمایي چې هغه خپل رب وغوښت اواز یې ورته وکړه پټ پټ اواز یې ورته وکړه پټې دعاګانې یې ترې وغوښتې چې الله زما دا دعاګانې قبولې کړي نو دا د هغه صفت او تعریف کړی دی په پټې دعا سره نو الله پاک فرمایي چې زه نږدې یم زمانه وغواړئ دعاګانې څومره چې غوښتې شي فلیستجیبو لی پس حکم ومنئ زما ولیؤمنو بی او ایمان راوړئ په ما باندې لعلهم یرشدون خایږي چې تاسو ته رشد او هدایت مېلو شي تاسو په نیغه لار باندې شئ د الله حکم منل سره د ایمان نه دا د هدایت لار ده نه الله وایي زمانه اوغواړی زه ستاسو دعاګانې قبلو دا منځ کې الله پاک زمونږ دپاره د زړه دپاره چې تاسو خفه نه شئ تاسو باندې مې یو سخت عبادت فرض کړی دی چې ستاسو ورته وار خطا نه شي الله فرمایي په دې به زه ډېرې غټې بدلې درکوم او هغه به تاسو ته په هغې وخت کې پته ولګي چې کله تاسو د حساب کتاب ته ودرېږي چې بیا زه تاسو له په دې روژه باندې څه درکوم دا تاسو چې دومره تکلیف کړی دی الله فرمایي زه تاسو له په دې باندې بیا څه درکوم تاسو ته به پته ولګي د وروستو سبق کې آیاتونو کې د یو آیات کې احل لکم لیلة الصیام الرفث الی نسائکم یو دوه مسالې خدای پاک نورې بیانوي د روژې متعلق او کوم سهولتونه دي هغه خدای پاک بیانوي روژه کې چې کله فرض شوه مخکې سبق کې تقریبا دا خبره څه ناڅه تېره شوه نو حکم دا و چې تاسو چې کله روژه ماته کې نو د هغې نه وروستو چې تر کومې پورې تاسو اوده شوي نه یې تاسو خورا سکاک او مباشرت هر څه کولی شي خو کله چې ستاسو سترګې ورلي اوده شوې بس د هغې ټیم نه بیا ستاسو روژه وي یو صحابي راغی زمیدار صحابي و ستړې ستومانه روژه ماتي ټیم دی بیبي ته یې وایي څه شته روژه ماتي دپاره هغې ورته وایي کور کې خو څه نشته زه څه ګورم زه تلاش کوم ته کښېنه هغه ستړې وو سملاسته چې سملاسته سترګې ورالې چې بیبي وله خوراک راوړو چې وکتل دي اوده شوی وو را پیسه او ته وی دادی سو کړه ته خو د شوی او خوراک نشي کولی په سبا بیا هم د قصې روجونی و په ناره باندې بیا بیهوشي په ټوله ورځ ته راتله پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته اطلاع وشوه پیغمبر علیه السلام د الله د حکم انتظار کړ بیا الله دا آیاتونه نازل کړ او بله واقعه چې د بعضې صحابه کرامو نه د دغه حالت کې چې روژه به ما تکړه د هغې نه وروسته مباشرت ترې وشو، نو دا یو تکلیف و صحابه کرامو ته چې یاره اوده کېدو نه وروسته تا بیا خوراک نه شو کولی د شپې، نو الله یو سهولت ورته جوړ کړ او دا آیاتونه الله نازل کړل چې تاسو که خوب موکې اوم ستاسو خوراک کول شي او کوم مناهی دي د روژې هغه د شپې شپې کول شي، خدا نه صبح صادق نه وروسته بس چې سبا راوخېږي بیا د هغې نه وروسته تاسو خوراک نشي کولی، نو دا اسانه شوه لږه ډېره، نو بس چې سبا به راوخته نو بس د هغې نه وروسته به بیا روژه شروع شوه. نو الله وفرمایل کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، سبا راوخېږي بس بیا ستاسو روژه شروع شوه او بیا دا روژه کمې پوری پوره کې اله اللیل شپې پورې مر پریواته پورې دا روژه. دا الله یو سهولت جوړ کړ. نو الله وفرمایل د دې نه مخکې آیات کې چې زه تاسو باندې تکلیف راوستل نه غواړم، تنګسیا راوستل نه غواړم، بلکې زه په تاسو اسانتیا. نو دا یو بل اسانتیا د دوو مسلو کې چې یو د خوراک د خوب نه وروسته او بل مباشرت، دې دوانو کې خدای پاک دا سهولت راوسته چې خیر دی سبا پورې تاسو خوراک او هر څه کولی شئ، د هغې نه وروسته بیا نشئ کولی. احل لکم، حلال کړي شوي دي ستاسو دپاره لیلة الصیام په شپه د روژه کې الرفس الی نسائکم، ملایدل خپلو بیبیانو سره. هن لباس لکم، دا زنانه دا بیبیانې ستاسو، لباس لکم دا ستاسو دپاره سکون دی. لباس ظاهری معنی جامې دي، په جامې سړی پټیږي، دا ستاسو دپاره پرده ده، یقیني د ښځې دپاره خاوند پرده ده او د خاوند دپاره ښځه پرده ده، دا د یو بل حیا وي. ښځه د خاوند دپاره حیا پرده ده او خاوند د ښځې دپاره حیا او پرده ده. بله معنی مفسرینو لیکلې ده لباس لکم، هن لباس لکم، دا زنانه دا سکون دی ستاسو دپاره. و انتم تاسو لباس لهن، سکون یې د دوی دپاره. کم خاوند چې ښځې ته سکون او آرام ورنه کړي، نو دا خاوند نه دی چې جون دی د آرام او د سکون نه دی د پریشانو وي، نو دا خاوند نه دی. دوی خاوند خپلې ښځې ته سکون ورنه که آرام یې ورنه که. دغرنګه کومه ښځه چې خاوند ته په ژوند کې سکون او آرام ورنه که، نو دا ښځه نه ده. هن لباس لکم، دا سکون او آرام دی ستاسو دپاره. و انتم لباس لهن، او تاسو آرام او سکون یې د دوی دپاره. علم الله عالم دی خدای پاک انکم، تاسو چې کنتم وی تاسو تختانون انفسکم، چې خیانتم کو خپلو نفسونو سره. د شپې به خامخا مباشرت ترې وشو، نو خو به روژه وه، نو بیا به چې دی نو روژه به څه خرابه شوه. د دې وجې نه الله دا سهولت، فتاب علیکم، رجوع د رحمت وکړه الله په تاسو باندې. توبې نسبت چې کله الله ته وشي مراد ترې رحمت، الله په تاسو باندې خپل رحم وکړه، رجوع د رحمت وکړه او تاسو ته دا سهولت جوړ کړه. وعفا عنکم، او عفو درگذر وکړه تاسو ته، مخکې که څه شوي دي تاسو نه، نو الله فرمایي هغه مې ته ټول معاف کړئ. فالآن، پس اوس، باشروهن، ملاویږئ دې بیبیانو سره. وابتغوا ما كتب الله لكم، او طلب کې هغه چې لیکلي دي ستاسو دپاره خدای پاک، ستاسو دپاره کوم اولاد خدای پاک لیکلی دی، نو هغه تاسو طلب کې دی سر. وکلوا خورئ، واشربوا وڅکئ، حتی تر دې حده پورې یتبین، چې ښکاره شي لکم تاسو ته الخیط الابیض، هغه مزی سپین، من الخیط الاسود، دا هغه مزی تور نه من الفجر ده سبع. مشرق طرف تا دا اسمان پا کنارو کی اغا علاقو کی چه کم علاقو کی فضا صفاوی او دا اسمان کناری خکاری اغا خلق داغی اندازه کولی شی چه کلا سبا پا وقت کی کنارو دا اسمان تا او گوری نو اول تور لکی رخ کاری پا پلنو بانده دا اسمان پا دی کنارو کی تور لکی روی تور وحلی وی اغا تور لکی را چه کل ختم شی دا سو بی کاذب ده چه دا تور لکی را دا سو بی کاذب ده یعنی دا لا سبا نده را خطلی نو دیت این که تا خوراک کولش خو چی اغا لکی را سپین شی دا اسمان تا کنارو کی مشرق طرف تا نو سپین لکی را چه کل راشی نو دا سبا را خط خدا اغا علاقو که چه کناره دا اسمان خکاری فضا صفاوی نو دا خلق دا آغی دیدل کولیش او خاریه او دا سی علاقه چی التا اسمان کناره نخ کاری اغا خلق پا اندازه بانده حساب بانده او نن سبا گره دی تیمونه دی خلقو تا معلوم دی نقشی دی اغا نقشو پا اندازه بانده خلق پل چده نو سبا تیمی مقرر کلی او اقا تیم روزانا یو یو من دو دو من تفرق او دا سی داره وانی دا الله سهولتونه نن سبا علم ډېر شوی دی تعلیم ډېر شوی دا سهولتونه الله پیدا کړي پخوا دغه صورت نو الله وفرمایي چې تاسو ته هغه سپین مزه ښکاره شي د تور نه په وخت د سبا کې نو بیا تاسو روژه بنده کړي دغه ستاسو د روژې ابتدا ده دقه ځای نه وشوه ثم اتموا الصيام او بیا پوره کړئ روژه الی اللیل تر شپې پورې شپه د نور پریواته پورې لیل نه مراد غروب آفتاب دی نور پریواته پورې تاسو دا روژه مکمل کړئ نو هغه د خوب کیسې ته ختمه کړه الله هغې کې تکلیف و مسلمانانو ته چې د خوب نه وروسته به د خوراک نشو کولی مباشرت ته نشو کولی الله وفرمایل اوس د سبا نه وروستو تاسو د سپین لکیرې نه وروستو تاسو بیا خوراک تاسو بند کړئ تر نور پریواتو پورې صحابه کرام بعضې دې الفاظو ظاهر ته به یې کتل نو داسې صحابه کرامو د شپې پورې یو سپین مزې تړلې او یو تور نو هغه تور چې به چې هغه سپین به کله ښکاره شو نو بس بیا به یې سبا وی دا رسي په نظر به یې ولیده په سترګو وی بس دا اوس چې دی نو سبا یا به یې د بالښت لاندې یو صحابي ځان سره یو تور مزې او یو سپین یې ښودی کتل به یې ورته چې کله هغه سپین مزې به ورته ښکاره شو بس وی اوس سبا راوخت نو پیغمبر علیه الصلات وسلام ورته وي دا ستا د بالښت کنارې خو ډېرې اوږدې دي دا خو بالښت نه یادوي دا خو هغه د اسمان کنارې یادوي الله پاک دا هغه ته مراد دی نو الله پاک فرمایي کلو خورئ واشربوا واسکئ هغې وخته پورې حتی تر دې حده پورې یتبین چې ښکاره شي په نظر راشي لکم تاسو ته الخیط الابیض هغه مزي سپین من الخیط الاسود دا هغه مزي تور نه من الفجر د سبا نه ثم اتموا الصيام بیا پوره کړئ روژې لره الی اللیل تر نور پرې